ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي بمنا رسالة لابن أبي زيد الخيرواني كدام من أتوى رسالة فيقوله ملك يوقع فيقوله نغني أدنى أتوى ابن أبي زيد الخيرواني أمي بمنا ويتي أمم بوي على كارد ما خوش من وانا ماذا فهم المريض وقد كيل هذا من كل صلاة أما المريض أنت من لقاهم دوما تبرج فأما المريض كم يبرع بعطاي الذي لم يجد ما يناله اليوم مغمى مغصرة بعطما مغصرة مغمى جداما فليعيد أضمن نور جسر أكانا سلاك سلكا ينافع أما مغصرة مغمى جيتا قداما أليت سيدا وليك جيلا سرى مجيكم بي ona sila ni tamumi ni moron nana ni sira jila sama okuna kabe sin aga silika okuma ni sin na men fle nya fo do be sira ka malike ofe istibabu dero ya na kanne ni do ngawaji bite ni masira ka ka sin bi wasa wa normal ma ra shara ya la ma na sira ka ere na malika ko ni sin na fara do istibaban ka kanne ni ga sira ka وكذلك الخائف من سباقه أبو جبلا مغمي فنسرنا ورانيا علي بي ربنا جيما يرى ورد باني ينجا ونغا بتا ورد يسرى لأي واتي سرى يتي أمون تا تفرق سلي ونعو وكذلك المصاف الذي يخاف على ذوك الماء ونعو يعني مغمي سرنا ورانيا ni israil bora ina ti soro ka soro wakati to be ka fa bi sire ada silika na ka ta ko dala sa fara ko wara be ko wana na ay ka ko wara in bora ya se ka jila soro adun ni ta mu ra sire o ma kan ni na fa na ka sire ada silika wa kadhalika musafir abo ti bula ta ma de mi fana ba ji kalami alladhi yakhafu ala dhikr ma'a fi alwaqt alayhi assalam eski ni ma ka mu ga sisan asiri mina ji sura tala nyawa o sira nya mine silwati dona na akila tiga tabulo na na ji sura tuna ji sura na sira mun ji tabulo o kuma ayta mun ta tilla wa yarju amrika fi na mataba ka ajiba ka kana ji sura dona ya ni wati gaba wa la yudidu ghayr hawlati o kuma na kulu fara ji sura ko fara bi sigi aga silika donko ni minu bala okumana mɔgɔ tɔ minnu fɔra ka kɔni yɔrɔ ɲɛ olu si tɛ segi a kan banabagatɔ min n'a siranna yani mɔgɔ taabolo mɔgɔ min ji dama nka ji kɔni bɛ yen ale tɛ a minnu laseli la nka mɔgɔ dɔ nana tuguni min bɛ se ka ji dama ka sɔrɔ wagati tɔ bɛ yen o kumana o kan ka segi a ta kan a filanan fana mɔgɔ min wara de b'a ni ji cɛ fɛnjugu dɔ b'a ni ji cɛ dɔrɔn a tɛ se ka ji lasɔrɔ a y'a tɛ a minnu ta a seli la nka siranya fɛn in bɔra nka ji sɔrɔ a kan min na o fana ka segi a ta kan tamaden min fana ni a yɛrɛ y'a n'a ye k'a fɔ ko ji kɔni t'ale kɔnɔ nka jigi bɛ ji kan tali a bɛna ji sɔrɔ n'o fana seli la n'a nana ji sɔrɔ yanni ka wagati ban k'o fana bɛ segin a ka seli kan. wala ni sɔnni sɔrɔlase bɛ kɛ waati min faw la. ko tuma na ko ninnu minnu fɔra nin ye a si tɛ se ka seli fila kɛ ni tɛmumu kelen ye seliko fila i n'a fɔ farida fila k'o tɛ kɛ ni tɛmumu kelen ye. I bɛ caman ta sisan ka seli fana seli n'a ye ka tila ka lakansara seli n'a ye k'o tɛ kɛ malikiyaw fɛ n'o tɛ baasi foyi t'a la a bɛ se ka kɛ parce que caman nana ka bila jumɛn de nɔ na seliji nɔna madama ni ji ma sɔrɔ cɛ minnu ni la sisan i bɛ seli fana seli ni ji ma sɔrɔ fo ka laban dara se i bɛ seli n'a ye fo n'a sɔrɔ seliji tiɲɛ fɛn y'i sɔrɔ dɔrɔn de b'a ci n'o ma sɔrɔ i bɛ seli n'a ye parce que ale dara min nɔna fɛn min y'o tiɲɛ o de b'a yɛrɛ kɛ walima ji sɔrɔli fana b'a kɛ ni ji kɔni sɔrɔla yanni laban dara cɛ hali ni seliji tiɲɛ fɛn y'i sɔrɔ laban dara fɛ i bɛ seliji ta ka sɔrɔ ka seli mɛ ni ji ma sɔrɔ tan ni n'a ma tiɲɛ i bɛ seli n'a ye. ko fana kɛra banabagatɔ ye. yakiru ala masiri maɣi dɔɔni bi jisumi mukini. o tuma na banabagatɔ min ni mukimu don yanni a tɛ taama na ni ji sera a fari ma a bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o de bɛ se ka seli caman bɛ ni taamu ɲɛ ale ka fɔ la n'o y'i bɔ a la mɔgɔ tɔw ma ka seli taa seli fila taamu kelen ye fana kɛra banabagatɔ min ka lahala kɔrɔ a bolo sisan. wakaritira tuma mun le ko le sɔrɔ ten. ko nka dɔw ko. ko bi se ka dɔw ko ko banabagatɔ yɛrɛ fana seli o seli k'a fana kan ka taamu kɛ ko dɔw y'o fɔ banabagatɔ min fɔra a bolo n'a ye nɔgɔya ko ye ko de bi se ka seli fila saba kɛ ni taamu kelen ye n'o ye bɔ a la mɔgɔ tɔw ma k'o ɲɔgɔnna kɛ wa kadi k'i la ko dɔw fana ko tuguni yataya mamu le ko ni sɔrɔ a ten ko fana kan ka taamu kɛ seli kelen kelen bɛɛ la a fana man ka seli fila kɛ ni taamu kelen ye ko dɔw y'o fana fɔ. donna minnu fuga aw minnu mana ci la fɔ masala min na o b'a la k'a fɔ u bolo marijo o tɛ dan don kɛnɛma ye mana ci la fɔ min daminɛ na kɔnɔ. wakari o ye ani maliki. ko yɛrɛ b'a la nana ka maliki fana yɔrɔ. finman zakari salawaati ani sani a bɛ tɛri waati. ni mɔgɔ min hakili jiginna na ka fɔ seli caman juru b'ale la maliki ko ko ne ta mun kelen ta ko bɛ se k'a kɛ kɛ seli fana juru b'i la lansara juru b'i la fitiri juru b'i la safu yɛrɛ juru b'i la. o kuma sisan e b'a fɛ k'a bɛɛ seli ɲɔgɔn fɛ sisan i bɛ se ka taamu kelen ta k'a bɛɛ seli ɲɔgɔn fɛ maa yɛrɛ y'a min fɔ a la sijjatu tamrit donc o kɔrɔ ye kuma in man kɛnɛ san na kan ka taa bila maliki la olu y'a bɔ de jira ɔɔ a man kɛnɛ ka taa bila maliki la nka u y'a fɔ ko maliki y'a fɔ mais san wɛrɛ kɛnɛma t'a la ka taa bila i ma maliki la. maintenant ale bɛ a ye a ka kuma fɔlɔfɔlɔ de bɛ ka defa a bolo farila fila tɛ seli ni taamu kelen ye ni ne sabatara ko nin mali ka kuma ye sisan nin bɛ se ka o kuma in wuli o tuma n'a ye olu y'a nana ka ni jɛnfiya jira o b'a la ka fɔ a ka kuma in bɛ se ka fanga sɔrɔ o tuma farila seli man ka seli ɛ taamu kelen ye mɛ n bɛ segin a la a dalu kuma kɛnɛ dalu kɛnɛma na a bɛ se ka kɛ paseke taamu mun dabɔra de ka seliji pilasi ta maadama n'i y'a kɛ ni seliji tiɲɛ fɛn min sɔrɔ a ka ɲi ni seli wɛrɛ seli wɛrɛ bɛ se ka kɛ n'a ye. ɛɛ ni ji sɔrɔ waati kɛ o kuma ee isitaju yɛrɛ o dɔnbagaw yɛrɛ. parce que ale mana ka bila ji de nɔ na bɔn ni ji bɛ yen nɔ ale ka baara bɛ ban wa. a min tɛ dɛmɛ o ka baara ma di. awɔ. wa tɛɛ mun bɛ sɔn a yiri tɔɔri. ko jaamu min yɛrɛ n'i b'a fɛ k'a kɛ. i b'a kɛ ni dugukolo sanuman de la sayidu kɔrɔ dugukolo sanfɛla sayidu yɛrɛ kɔrɔ sanfɛla de donc a layiri tɛ i ka dugukolo wɔgɔbɛ ka dugukolo labɔ ka seli n'a ka taa mun t'a la sanfɛla in b'a wasa dɔrɔn sayidu kɔrɔ de sanfɛla in ye dugumakolo sanfɛla a kɛra farama yɔrɔ ye sa o a kɛra cɛncɛnma yɔrɔ ye sa o o tuma na i bɛ taa k'a fɔ ko yan fara de b'a a wɔgɔbɛ ka dugukolo labɔ o ma ɲini fɛ sanfɛla in dɔrɔn o b'a wasa i ka taa mun kɛ ni o ye parce que kuranɛ yɛrɛ nana ni sanfɛla in de fɔ. Ote? Wa huwa ma zahara ala wasil ard. Sayidu kɔrɔ ye dugukolo sanfɛla min bɛ kɛnɛ kan. An bɛ taama min kan kɔni sanfɛla o de ye sayidu ye. Minha min turabi. A dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ bugurima yɔrɔ ye. A rɔmli. Walima a dɔw bɛ se ka kɛ cɛncɛma yɔrɔ yɛrɛ ye. Aw hijarati. Walima a dɔw bɛ se ka kɛ farama yɔrɔ yɛrɛ ye. Aw sabahati. A dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ a dugukolo yɛrɛ ye kɔgɔ ye. O kuma adama dugukolo don dɔrɔn jamu bɛ taa o de la. yabire biye bɛ yi an bɔ. ko n'i b'a fɛ ka jaamu ta i b'i bolo fila de da duguma i b'i tɛgɛ fila i b'olu da duguma n'i b'a fɛ ka jaamu ta. halisa nana la tiɲɛ de. o tuma na halisa in amar ka halisa dɔ de ye ibn yasir radiyallahu anhu a ko ko ale ni umar de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ibn al-khattab o tuma na o tun bɛ yɔrɔ min na ji tun t'u bolo janaba ye ale sɔrɔ. o tuma ale y'i kolonkolon duguma o de jiginna ale yɛrɛ kɔnɔ taamu tun fɔra sa ale t'a ɲɛna i kolonkolon duguma fali bɛ i kolonkolon cogoya min na ka sɔrɔ ka seli anani sahaji fara kara yala kara ka makatu ma wasa don aga ta da fla da dum mata ala kara sur la ga ta mu yira la wara ka fata mu ta jura ma ibi ta da fla da dum ma ina fa shi ni tibi fla ka fata jura ma fa in ta'allaka bihima shay'un na kara ibu da ran dum ma sa fa na tsira no ra tela kara ma na tsira no ra la لقد نقدان خفيفا buru fulani mu a ɲɛda la a b'a mu a ɲɛda la n'i ye mɔgɔ kelen dɔrɔn sun mɛn dɔ bɛ yɛrɛ yɛrɛ ɔrɔ k'a bɛ tila k'a bolo fila gosi dugu ma kura ye fayamsa yamunahu biyusra o tuma n'a ye bolo fila gosi dugu ma a bɛ numan bolo kɛ k'a kiri bolo jɔsi ale de b'a ɲɛfɔ cogoya min na a b'a fɔ k'a kɛ tan bolo kiri kelen bɛɛ ka da bolo dɔ kan puruke bolo bɛɛ ka maga bolo dɔ la ka sɔrɔ ka taga n'a ye n'a ye gosiko fila min fɔ halisa fɛn fɛn nana siman kɛnɛ dɛ dugutigi ninnu kɔni b'a kati halisa minnu nana na halisa fasɔn fila de nana na halisa fasɔn dɔ ye marifu ye k'ala kɛra ye boloka ninnu jɔ gosiko fila kɛ ka boloka ninnu jɔsi n'a ye halisa filanan ye makufe ye ko abdulayi burumari de tun b'a kɛ mɛ don dɔ ka sɛgɛsɛgɛli san bi sira fɛ fɛn fɛn fɔra la k'ala kɛra y'a kɛ o siman kɛnɛ a bɛɛ bɛ fɔ ka marifu ninnu kɔni mɛ minnu salen don o de ye makufu ninnu ye ka taa da abdulayi la ibn umar a sabatara o kɔni tun b'a kɛ mɛ marifu ninnu kɔni si salen tɛ a ye min ɲɛfɔ amadu bin yasir ye an kuma min fɔ sa o nana muslimu kɔnɔ a ye gosigo kelen de fɔ k'a mu ɲɛ la k'a mu tɛgɛ fura fila la bolokan yɛrɛ sen t'a la gosigo kelen darbatun lilwajhi wal kafain ka gosi siɲɛ kelen dugu ma ka ɲɛda fila jɔsi ka tila ka tɛgɛ fila jɔsi amarta nana muslim kɔni an bɔra ka min fɔ sisan mɛ tugutugu ninnu fɔra ni gosigo fila o sahalen tɛ ka na fɔ nɔngɔn na o fana sahalen tɛ a madama ni saba ka baara ni halisa marifu fara ɲɔgɔn ma dɔrɔn a ta bɛ to yen de saba ka baara bɛ se ka ta de n'a sɔrɔ halisa marifu t'a babila mɛ n'o bɛ yen dɔrɔn a ta bɛ to yen de a bɛ se ka kɛ a bɛ ka fɛn dɔ baara a t'a ɲɛdɔn kan n bɛ faamuya kira ta filɛ saba ta filɛ n'u fara ɲɔgɔn kan jɔn ta bɛ ta kira ta de bɛ ta ale ta in bɛ ta dɔrɔn n'o y'a sɔrɔ dɔ in tɛ yen a bɛ kɛ ko yanni yen de. yasiru asabi yanni yusra. o tuma na a numan bolo bolo ŋɔni wa k'olu bɛɛ lajɛlen ta. ala atrafi asabi yanni yumna. a ko olu da a kini bolo bolo dɔgɔnin kelen n'a bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ ta ka ninnu da ninnu sanfɛ. ka sɔrɔ ka jɔsili daminɛ ka taga n'a ye sisan o kɔfɛ ka tila k'a kɛ ta ka tila ka segin n'a ye pour que bolo dɔgɔnin bɛɛ ka bɛɛ sɔrɔ kuwa. summa yumiru asabiyahu ala ghayrihi. o tumana a bɛ sɔrɔ k'a bolo dɔgɔnin ninnu boli sisan bolo kɔfɛ bolo sanfɛla kan ka taga n'a ye nɔngɔn fanfɛ. wasira'i. ka n'a ye fo nɔngɔn na. wakalhana ale asabiyahu. o tumana nka n'a bɛ taa n'a ye wagati min na a b'a bolo dumuni kuru nin da la ka taga n'a ye b'a kura da la ka taga n'a ye. حتى يبلغ مرفقين ثم لا باس ما غتا فما تاسي نونا نا اوكتا كورا دلا غتا ناي فو نونا ثم يجعل كفه على بات ازراعه من طيب الفقيه ثم لا بتلغا نون كنا ابا ابلو سما كنا نون فرا كنا اتبني نون كنا ابا ابلو سما كنا فرا كنا اتبني قابضا عليه o fana o y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ k'i bolo kura kan ka yan minɛ ka nin mɛ ka nin minɛ. hata yabulo ka ko a mini yadi numuna. o tumana a b'a sama ka taa se kogo la n'o ye kwanyekure ye tunu bolo kwanyekure a b'a sama ka taa n'a ye fo ye. sumayujiri baatina fahmi alazahiri fahmi yadi numuna. o yɛrɛ ɲɛ t'a la o ka se ka kɛ. ثم يجري باطن فهمه على ظاهر فهم يده اليمنى. ربما نقول أكرم بلو بلو كتربان نبلو كتربا أكو فنا جوشي نما بلو بلو كتربا جوشي كرم بلو بلو كتربا سانفة دون أبا كتربا بلو بلو بفنا غام مغانيوانا كورجي وبيبسي قطع سرطة لامنا. إلى آخر أطرافه فقط أسي بلو دوان براجل اللبانا ولو مسى اليمنى باليسرى كنا كرمولو كغا نمامولو جوشي واليسرى باليمنى كا نمامولو فلا كرمولو جوشي كيف شاء أما يكي كتبو فنفنا وتسرى عليه بو ميمنا نغاما كتبو فنفنا نغاما وهو أبا المسحى نا أغمسو دكا يدرى بلو دكا جوشي كا دفا لأجزاه كبا وسا aye fole mi ni ni ya tora ni bala ka keta tika ni ma na bala ta ka ka bulu be ka ni dosro ni fara ka ni be dosro ni ato chigo chigo la ko ba wasa ame se ka ka ale nye fole mi ni no ma masale ni iru ya kara ni sa ale ni iru a fo so itala ame da ba ka ni ha sa do ni ni ama kene iru a mu na na si ma kene abe dana abdullahi ibn umar dela ako nga kene ka tabla lela me ka tala kala kriwa kene ma fwe fwe fwe tala mwa ma fwe ka uye rebi si yusublu salam ma bulugu maram sharam dole ko sublu salam sonani nalemeni abisano nube sharha kono abate ila ira mbe ni mai ni mbe ni mai ni mbe ni mai abna ira ablama na kafar sen la sule ma ukufi adana bila ibn mazira okuma te amwe gusulu kile mwadi kamu nyena kamu tila furafara na wanu nusitara wa idha lam yasiti jun ko jaraba to na ma ji soro awil ha'itul ma' wal ma muzmini aqalla da bara na ma ji soro li tukhri wala saka ya samia tayammama ukmana wu fla be se rata amuta wa sallaya ka kasimi muhammadu janaba na wa bila sa ima ji soro ka jaraba ko silwati sira ebe ta mun da be sin muzuru fana ka la da tigara basit tigara ama ji soro ka kulike misali wakati kuma kuna afana mai tamu ga basi fa iza wazana al ma'a kuma biyo ci saradu tahara hu usani ya nugu ko wala ida ma salaya na ute se misali mun na ble misali mu wata sira ka ble wala ya to rajul imra'atahu lati inqata 'alaha damu hayd ko ate daga che aga je amusofe musumi na la basi tigara au nifas wale musumi ni abangi jili tigara abangi ajili ay watu ne basi la basi tigale tahuri bitamumi opmana kate daga che ita je o musumi fe muni tamu sanyai musumi na la da banasa apse ga tamu ga besini ni jitabu ni na e basi jili bana abangi jili bana opana se ga sili tamu ni na kete ra ja ka mta mu ni hatta yajida min alma'i ma tadhahara bihi almar'a fo musura jide sara aba ko jimiye fa ka jide sara aba ko jimiye meni ni laje kuma ni je fa pra ma ade fa mi ana fa ya mba ko ngani re pra ngono ay fa hatta yatuhur nadir ni mafi wa فإذا تطهرن فاتهن أيوا وأين كله بس أي كلام تقول فلا لبالا كرف لبالا فإذا تطهرن ناتسرين ينا كعير تطهرن أي أبمنا ويني لا تجيرا جب سرا جاف من مشي ذا كرا فإذا تطهرن كعيريا وبرا كفوي ما ما جا تطهرن مشي ذا كرا ربو دكوفا من مشي ذا كرا ربي لا تجيرا كوفا واتعلم كلام تفسير كلام كنا كنا وبا كلام كلام تقول فلا بلا kuni ya famu ni shida ya uba fa fa ko kuni ya famu ka tar shida ta uba fa ni da rata ga baba sa ko mana me na ko ta mu ne ji ko ma soro ba shi fo ita na ko ta mu ne ji fo fo ma soro ba ko ji te ba shi fo ita ko se ta mu kuni fe fe na ti da raye ba to la ko mana ka se ga da raye ta mu no fe a ku do ne yo ba to mu te da raye fe mu te da raye ba se ga da raye do ya ne ka wa ti la ta mu ko ra do ثم ما يتطهران به جميعا ربما كفوجي دغا فرا مسوا كل جيمي كل دي تشا سكا جافا ani ji ka sɔrɔ n'u tilala kuma u fila bɛ ko ni ji min ye ko n'o ma sɔrɔ dɔrɔn a tɛ daga a ka jɛ muso fɛ. wa fi baabi jaami'i salati sheikhu min masa'il taamum. o tuma na ko baabu dɔ bɛ ɲɛfɛ tɔgɔ ye jaami'i salati ko n'an ser'o ma halisa taamum kuma tɔ k'a b'a ɲɛfɔ ye o ye baabu wɛrɛ a bɛ ɲɛfɛ. Arisa yi a bɛ bukari kɔnɔ a tɔgɔ ye shatul iman ko sariya ye limaniya tilancɛ ye mɛ mana caman de b'a la dɔnna bolo i y'a faamuya dɔw b'a kɛ sariya yɛrɛ seliji ninnu ni jarabako ninnu ko ye limaniya tilancɛ ye parce que ni sariya tɛ yen k'a fɔ ko foyi tɛ se ka ɲa. n'i y'a mɛn i bɛ seli sariya de do n'i y'a mɛn i bɛ jaraba fo sariya de do ni sariya yɛrɛ tɛ dɔrɔn i ka bato foyi foyi tɛ ɲa donc kɔrɔ ye bato tilancɛ de do dɔw b'a faamuya ten bato tilancɛ do ale bɛ bato ninnu daga ye dɔw bɛ tuhuri ɲɛ limaniya de dusukun de ye i y'a mɛn i ka dusukun limaniya k'a ɲɛ o yɛrɛ de ye a tɔgɔ ye de o sariya de ko do o de limaniya tilancɛ ye dɔw fana b'a kɛ dusukun limaniya de. dusukun saniya kuwa dɔw b'a ko i ka se ka saniya ka kisi yanni bida ko ni filamafɛ ko ni fɛn numa dɔw b'a tafsiri ka taga o sira fana fɛ awɔ donc n'o kɛra i ye limaniya tilancɛ sɔrɔ. baabu ne baabu ye fil masihi ala al khufayn nin ye kuma min kan o de ye ka sabara kufu n'o b'i senna ka masaya. ولو أن يمسى على خفين في الحضر والسفر أبدا لا مغاية يمسك على خف مساك تيسنا نبي فاجي لابسك على نيرة فاجي لابسك على أبدا لا إله على بلا نبي تاما لابسك على تي تاما لابسك على ما لم يزعهما ما دم أن ما بيسنا رأي إيه سرجي تاسا يكفي دو سرجي تشنا كاتيسنا نبي سرجي ولا تبع مساك ani seliji tiɲɛna yanni i ka seliji kura wɛrɛ ta hali n'a sɔrɔ i y'a don seliji kan seliji b'i la i y'a don bon seliji tiɲɛna yanni i ka seliji wɛrɛ ta e taara yɔrɔ dɔ la i y'a bu i senna ka don so dɔ kɔnɔ ka tila ka n'a don o tuma na a tɛ masaya bilen dɛ n'i bɛ seliji ta i b'a fɔ k'i sen kori i b'a don wagati min f'a ka don saniya de kan i bɛ sɔrɔ ka masaya nka n'i y'a bɔ dɔrɔn o ye o baara tiɲɛnen ye siɲɛ wɛrɛ i b'i sen kori ka sɔrɔ k'a don. o min filɛ nin ye. iza adi kɔnɔ fi mɛrijire yi. n'o y'a sɔrɔ i y'i sen fila don kufi kɔnɔna na. ba ala an kasala kuma fi o duuri. o y'a sɔrɔ seliji tatɔ y'i sen fila kɔ ka sɔrɔ k'i sen don kufi kɔnɔ. tahil bi sɔlɔ. o tuma n'o kɛra a bɛ dara i ka seli ni kufi y'i sen na yɛrɛ i bɛ seli ni sabara y'i sen. fahadà lebi iza adas. ko o tigilamɔgɔ yɛrɛ ni o tigilamɔgɔ ka seliji de tiɲɛna. watawata. n'a bɛna seliji kura wɛrɛ ta. masaya alehima. o tuma na a bɛ se ka kofi nin masaya sen na. wa illa fala. nka n'a sɔrɔ i y'a bin sen na ka sɔrɔ seliji t'i la a tɛ masaya. f'i ka bɔ dɛ k'i sen ko. o tuma na i bɛ se ka seli n'a ye sen na i n'a fɔ a filɛ k'a fɔ cogoya min na. bon ka seli ni sabara yɛrɛ ye sen na o yɛrɛ de suna ye. suna de y'o yɛrɛ yɛrɛ hali ni jamana in diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a bilalen don nka suna de y'o ye. parce que kira ka w rasul b'a jɛ n'a ka sabara ye sabaw jɔ n'o ka sabara ye a kɔfɛ ka se. tabi ko de ma an ta yɛlɛma an bolo. awɔ a bɛ jumɛn ye fɔlɔ ye masaliya. awɔ min fɔra dɔrɔn ni nɔgɔ b'a la rasul kun b'o sabaw ye o ka sabaraw filɛ ni nɔgɔ b'a la yanni o ka don misiri kɔnɔ o b'a tereke ka bɔgɔ la ka nɔgɔ in bɔ a la a banna o bɛ don n'a ka seli la ye. n'i bɛna don misiri la dɔrɔn i b'a lajɛ ni nɔgɔ b'a jukɔrɔ i b'a tereke duguma k'o bɔ a la dɔrɔn. yɛrɛba nana na arasuru tun b'a fɔ ma sɔlu fiyeni hali tuba hali foli yahudu a bɛ a ko dawuda kɔnɔ a ye selila ka sabaraw ye ka yahudaw fɔ ɲɔgɔn ya a b'aw sabaraw tɛmɛ k'u ka seli sabara ye ka yahudu fɔ ɲɔgɔn parce que olu tɛ seli sabara ye parce que nabila musa ni ala kumana don min na ala ko musa ma yekila na ale y'i ka i ka sabara min sen na o o tuma ala kɛra daga manto ye k'olu ka sabara dɔ ka yahudu fɔ ɲɔgɔn ye. Parce que Bimasin aw aslim. وقيل يبدا في مسجد اصفر من الكعبه كما تو كو كلي واتا دغمانا مسا كي وادني تشنتو يورنا كاتانا يافا كودو كو هاوفو الى اطراف الاصابع يواس ما كاتانا سينو فافا كاتانا تشنتو نا كاتانا سينو فافا لا الى يصل الى عقب خفه شيء اه هذا بس من رطوبه ما مس من الخفين koko ni me munu ko ni bi na masale ke kigada ne sin to na ka tana ne ko ni me ni ada ne sin to ni fa sin nu fa ka sama kana ni no be na ko na no ra sin ko fa dala min khashabin u sa ka ka kala kala do yi wa in kana fi asfali thirun wal manasir sabati mani bo be no fa la yansa alayhi hatta yazilu kigana ko masati go jo sika fara fara mama ni sira ka fle ka ni fole mi na du mana masalla irwa salin tala irwa mun mana na abe arsa la fle on arsa kana mana tala ob mana ku fi sa fera o de kana masalla irwa dal nana mughira kun suba ka arsa do alego ko ala kana mana ci ba maka ne ga sirjita donola ale ne ga ji sura ta ga na ga sirjita akara ku to tabuka kai kufi sanfala masa fa masa ala kufi wa asfala arsana na amarka kitabla musnad imam ahmad ani abu dawuda ka sunanna tirmizi ka sunanna ani sunanna li ibn majah anani da kono wa arsana ya turku ya itirab bala dana hadisul mutarib arsama kene al nasra nan mun bela mana na kufi fana masali adu mana masali fana bai haki nani irwa da ya kasar da ya kofana yara abdullahi la ibn umar tawa da mana masale kana kofana yara ibn umar la bai haki nani oyi aka ya ni sunan na na tarsa marfu kana ate ya dawo a sakin mace har sai ka arsu mutarwa bon ni ba wani fa kama no kondan har su mutarwa ya sa faso mi ka ci gofla bala itrabbe sarad la fake matnuna abuge matnuna chugodi matsa matni alsaya kuma billa kal baraka la kodare matni itrabu se ka kola fake sarad la matnu ta ibn musalla ina fasisa dirwa da bana ko idha balaga al ma'u kullatin nijibara kula fly lam yahmil al khabasa kullati fi nyai dirwa ya yabra gudara ko wa sanu nan lafu gala idha balaga al ma'u kullatun wahida an lafu da da idza balaga al-maw salatu khilal lafu da da ashra khilal fa farala don a foto go tara an tara mun an tara mun to bolo ko mutarbu amma be fili barati kana shebi bade mutarbu ya fa kuma kale fo go nyogo chama da la kalta ni sinicité ga yoma mu nyogo kontrodi na da sanu ba kene abe sanu ba kene an tara mun an tara mun to o bana ba ko ma wa hadisun mutarbu wo ga nyoko gushu ti be nyoko ma ambo arsa be ga defe se pe be to ni namna di mata rajma ti we amat mula mai asana la mai me sisa ne har sa ne karam ko dara karam ko ni mo mi to ko ne ga sana la ko di har sa la kan mo wore karam ko kire ta kam wore to ko ko di ala kan mo wore karam ko kire ta kam wore to ko am ko sa mi am ne karam ko na bi na shegu jere fo karam ko to ala ka ko di afo shegu sa ba shine shiti kire ni ko mo na kuma ti gele mo ko sawaina o yi tirabe sanabila ko fana be bla ba ga defi halla mo ko sawabe sikati me kuma an tara kuma ti gele mo chara dan sanabila ma fa za hadisul mutarbu islada mo fana be fi ba ti gele mo fana ya famiya mo de mutarbu ya isa wa salam ha ma faru o sugati be masaya harisa na atirmizi konnana me malike o konte sugati masalife pasoluma o ye malike ga kuma ona mingi oluma soma na sakirima be sugati masala be atirmizi konnana mughira ya ala kal ibn shu'ba harisa kana fara sugati be masaya ha ha mughira fa ha ha ha fara be sugati de ka ani kufita be kelba yo isbaro sirji de kam ni sirji na sura ka masa ma ni adun sirji tila te masa ibaba ha marke ba da kuna ka tsare ku jibi sai farkulma ko ma kiman ali masaki baba ina ko sawara da ni ba jibi sai farkulma wai sha tu da nasu to kuma nawo har sama ya ba jija da ni ni ya sa ko sai ka ba har sama wo mani wonta tsare mani tsare mani tsare ba na na hatai mun tsare mani sai ta ba sai ta ta ba ta la ya da mante baraka ne da zaka kira da ko sai ka ci kira da ba don sabar da ba sai ka ci ko kira da madan do ta gogola kuma ya sabar da sai sai do ta la nan da ba mun sa ka ba na amma na fase fase sun gole da kala blue walla shi galiban ba fa ka da masu wa ko ala ala ala ta warabai ta koyo sai fi masali ko da nan da jomo da kin sai ga sabar da sai ka kunga mu mara mu tashi na jomo sai goyira kafa fara masali kana ko ka fasu ko ba na kuje ba na fara sai dura bana wo ma na wo ta sai ma na kirma ban masa ko ta wala wala ali ya nun na shi da ti tigi beta lai ba saro wo be da da ko do yini ngale ga kuna saro sabara da beno sinkuru fla ka ba kuru fla to da to sai ga dawo mu ko ya le ko sai ga masawa wala ke da nan to ka fo al maswala al jawrabain dan na gode kitabu yin la to ce mono me shagal bani a takriji drone takriji kura yi mai ada samun bala munun kai munun mai ko lo yira yira kwa ko da takriji al manu kala ar samun bala munun kai munun mai anu goro ko beira donat sa ke da wud la sa ba ko na ta bo yira hal na bo yira ta ni muru yira hal na ni muru yira to la kai ma ko yira ko bara bala jire yin kitabu lo le ko e takriji ar manu wa kitabu na na re ma na to gai almasru ala jawrabaini anna ni hada sauye kara ka ko kusub masa tuga mana shirib masati katla ka bani shati masali sabara farce ga masali kusita almasru ala na alaini anna ni harsa kene ma yala ka bitu muziko shigal bari ya rafa ka salim anna alai ka ke na alu re anna sa marja uta adola antu jarage paske numa harsa mi ye utsega onya foka fawu ni akobe tele lu yar samu soro ubu lu fawu ma mu ye we ra goko iza sa al hadis fa huwa madhhab na ta kana ma ye ra ko ta sara du hanu ma asen wa ta goko ma da na ni ar sa ta bari ar samu ma ra ko ku su sera masa awu ga ko no da to man na ma mu ko sera akla kana so internet ti gaire kana ni ar sa tu ni mun ba ra ka fa wa sa ti sera masa ar sa ro ma ra mun ba ra ka ko sa ra ra ga sera masa arsa ba salalo da wani shiga ma fa kuma da arsa arsa ya tsara da hujjatun bi nafsihi arsa ya hujjare na ya na ta na bra ba na mo ya ta mo ma ta ko wala da ma ga kina da rode da biya ba na ka fa jama'a ma bara kana wata jati na ta ko ne kina da rode hujjai wala ka fa sawara shiga masail wa salim bal figure akbar be asgar be akbar be no wori akida babe tawri babu wori suga akbar be asgar be no wori bulu furu ne sir kitini sir kitini jawu kitini no ami babu no kala kala babu mati wori kitini do figure yo flani abani fada atlati belebele kitini nini mo anya wasra belebele la aga akida be gara kiri tawri ta fase o ma kitini fa na ga fa mun taro ma fa ba fa dura ka mazabla na ga ta wuri ne mo fa mu ha ne aga su kiti du ta ta ga ma ta bo lu lu ga fa ru ta ne kiti du ni na ta wuri la uni ya mo nte yo fa uni ya mo nte yo fa si o ta bi ba bla o te yo yi re o te yo fa re bi da ta wuri la na tra bi re sala nu kala nu lo ba ku malika mazabla do ga du te be ga su ga mazabla fa ga yo fa asul bi la flo la sulla ومن أفعل أمياء تغسرة فإذا فقم لها مذابلة إني مغامي كاجة يكون جلجلة من باتي أسلو يرى e ko ke bo ga maza bo re ne ga de bro do ga maza bo re ne ga ni wa lo re fana don tay bi masala mamlika masala figa mun fana uta cha ma fana ka misal jate me jom ya ira ka ko ni bisilla ki ma na bisilla ka ka ne ga al mun nan chara bisilla ma na ko ra ki na fida joro malikita jore ga mo ba kana ya no lutaya ha no maliki da masala bisilla ma ka hal ta jura ati be ga bisilla ira fo sili kona tebe malika mazamu o du ne ba munu be malika mazala ko le bisilla ka sala ma ka sala ni sala kele ni ko no sala ni ka te da ga bisilla ka sala ko ni sala kele amna sala ala ka dira o be famu chugo de abi so fara bisa ga ga ha ko ban maliki ta mushi ko ban maliki ni ku ban ba ko da ku ba ga ya din jara ka da wasu na ka ja ko ore do ala ka do ta ira na ala kan sabati ha da assalamu alaikum.